Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 stycznia, jest 18. Karolina Kozińska i serwis Trójki. Do końca marca do Polski trafi 5,5 miliona szczepionek przeciwko koronawirusowi. O solidarności w walce z pandemią rozmawiali prezydenci Polski i Niemiec. Portugalski trener poprowadzi kadrę w eliminacjach do Mistrzostw Świata i na Euro. Zbigniew Boniek mówi o nim: światowa klasa. Będzie więcej szczepionek firmy Pfizer niż zamówiliśmy do tej pory. Poza standardowym kontraktem Polska w ramach mechanizmu europejskiego domówiła 25 milionów szczepionek. 10 milionów dostaniemy w pierwszym półroczu, w drugim 15. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przypomniał, że trwają zapisy na szczepienia seniorów 80+, a jutro rusza rejestracja kolejnej grupy. Jutro rozpoczną się zapisy seniorów powyżej 70 roku życia, natomiast w poniedziałek, tak jak wspomniałem, 25 ruszą szczepienia populacyjne. Stworzony został system, dzięki któremu dzisiaj zdolności do szczepień w Polsce są pomiędzy 3,5 a 4 miliony szczepień, które mogły być wykonywane. Jedynym, co nas ogranicza, to jest ograniczony dostęp do szczepionki. Według najnowszego harmonogramu szczepień zaraz po seniorach będą szczepione osoby z chorobami przewlekłymi. Będą to szczepienia w ramach grupy pierwszej. Solidarność i efektywność to zdanie prezydentów Polski i Niemiec warunki sukcesu europejskiego programu szczepień. Andrzej Duda i Frank-Walter Steinmeier podczas rozmowy telefonicznej omówili postępy walki z pandemią. Jak powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, w ocenie prezydentów sukces programu szczepień będzie miał znaczenie dla całej Unii. Prezydenci zgodzili się właśnie, że to będzie bardzo ważny element także budowy zaufania do projektu europejskiego, jeśli program szczepień europejski przebiegnie właśnie według zasad transparentnych, solidarnych i wspólnotowych. I to jest dzisiaj zadanie bardzo ważne także w wymiarze, znacznie szerszym niż tylko walka z pandemią, w wymiarze także politycznym, jeśli chodzi o politykę europejską. W Unii Europejskiej należy poprawić mechanizm dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19, mówi w Trójce wiceszef MSZ-u. Głównym mankamentem są tu możliwości producentów, podkreśla Paweł Jabłoński. Zasadniczym problemem jest kwestia produkcyjna, kwestia tego, ile szczepionek wytworzą producenci. Tu oczywiście mamy jeszcze kwestię regulacyjną, ile szczepionek zostanie dopuszczonych przez Europejską Agencję Leków, w jakim tempie to się dzieje. Ten mechanizm można poprawić i sugestie, o których mówimy, zastrzeżenia do tego, jaka jest jakość funkcjonowania systemu europejskiego, nie służą krytyce Unii, służą poprawianiu sytuacji. Lada moment powinien rozpoczynać się wideoszczyt poświęcony koordynacji działań w walce z pandemią. Ma być mowa m.in. o dostawach szczepionek. W lutym możliwy powrót ósmoklasistów i maturzystów do szkół. Nie wykluczył tego minister edukacji i nauki. Decyzja będzie podejmowana w oparciu o aktualne dane epidemiczne. W trybie stacjonarnym działa ponad 14 tysięcy szkół. To wynik lepszy niż zakładaliśmy, mówi rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Jesteśmy w stałym kontakcie z głównym inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia. Obserwujemy statystyki zakażeń. W ostatnich dniach te liczby są stabilniejsze, na niższym poziomie niż zakładaliśmy. Jest zatem szansa na to, aby zacząć zastanawiać się nad powrotem maturzystów i ósmoklasistów do szkół. Jeszcze oczywiście za wcześnie na takie deklaracje, ale chcielibyśmy, aby ten powrót ósmoklasistów i maturzystów nastąpił jak najszybciej. W lutym resort edukacji planuje powtórzyć testy na COVID-19 dla nauczycieli. Te pierwsze w ponad 2000 przypadków dały wynik pozytywny. W polskiej drużynie jest wielki potencjał, mówi na dzień dobry nowy trener polskiej kadry Paulo Sousa. Szkoleniowiec pracował ostatnio z piłkarzami z Bordeaux. W specjalnym nagraniu portugalski trener mówi, że nowa posada to dla niego zaszczyt. Polska to kraj piłki nożnej. Jestem pewien, że z waszym entuzjazmem, wsparciem i wiarą w drużynę razem możemy powalczyć o zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Nowy szkoleniowiec zadebiutuje 25 marca w Budapeszcie, gdzie z Węgrami polska kadra zagra w kwalifikacjach Mistrzostw Świata. Parlament Europejski chce wstrzymania budowy Nord Stream 2. Deputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie w związku z aresztowaniem w Moskwie Aleksieja Nawalnego i zażądali uwolnienia opozycjonisty. Przyjęta rezolucja nie jest wiążąca, ale stanowi polityczną presję na unijne kraje. Z Brukseli Beata Płomecka. Europosłowie wezwali państwa członkowskie i Komisję Europejską do krytycznego przeglądu współpracy z Rosją w polityce zagranicznej i przy projektach takich jak Nord Stream 2, którego budowa, jak napisali, musi być natychmiast wstrzymana. Deputowani zaapelowali też o objęcie sankcjami oligarchów finansujących reżim w Rosji i bliskich współpracowników Władimira Putina wraz z rodzinami, którzy mają na terenie Unii majątki i konta w europejskich bankach. Unia Europejska nie może być przyjaznym miejscem dla rosyjskiego bogactwa o niejasnym pochodzeniu, brzmi fragment rezolucji. Europosłowie uważają również, że Unia powinna opracować nową strategię kontaktów z Rosją, która będzie koncentrować się przede wszystkim na wsparciu społeczeństwa obywatelskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na Podlasiu i Podhalu, około plus 1 w centrum do plus 5 na wybrzeżu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na północnym zachodzie i południu, opady deszczu, w górach śniegu. Na termometrach od 2 stopni na plusie na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i na Pomorzu do 10 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany nad morzem i na południu, także dość silny, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimowe akcje domowe w Mediamarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z Latte Go za 2099 zł, a oszczędzisz 300 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów stacjonarnych i online. Mediamarkt. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 7,5 minuty po godzinie 18. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. królowa dziewczyna Greta Van Fleet. 14 minut po godzinie 18. W wielu polskich domach od rana czuć dziś smakowite zapachy wypiekanego ciasta. Nie ma się co dziwić, bo to przecież 21 stycznia, czyli Dzień Babci. Większość wnuków odwiedzi albo chociaż zadzwoni z życzeniami. Jak żyją, zwłaszcza teraz, jak radzą sobie nowoczesne babcie, no i prababcie? Sprawdzał Rafał Muniak. Jestem prababcią. Mówi o sobie z dumą Teresa Gorczyńska z Gniezna. 8 mam wnuków i 2 prawnuków. Prawnuki już wszystko chodzą do szkoły. Pani Teresa nie jest typową prababcią, którą wnuki zapamiętają szydełkującą przed telewizorem. Nie, na to nie ma czasu, żeby siedzieć przed telewizorem. Tutaj do tego biura muszę przyjść, do drugiego biura, to dzieciakom coś załatwić. Zawsze coś jest do roboty, zawsze. Prababcia Teresa w domu nie posiedzi zbyt długo. 25 lat przewodziłam tą grupą niewidomych. Jest wolontariuszką Caritas i pomaga niepełnosprawnym. Po odzież przychodzą. Na przykład w środę jeszcze pracuję z kombatantami, tak? Tak. Pomaga ludziom społecznie od 1981 roku. Na paczki świąteczne zawsze myśmy zbierali do tych biednych tu parafii. To było na paczki i na wielkanocne, i na gwiazdkowe. A przy tym lubi korzystać z życia. Jeździliśmy nad morze też, to takie na te turnusy wypoczynkowe. Pani Teresa to prababcia z powerem. Postaram się zorganizować i jedziemy. Czyli korzystacie z życia. A tak, tylko trzeba, bo nie wiadomo jak długo możemy jeszcze. Nie? No. Za to inna zacna seniorka, babcia Danuta Wiśniewska, wraz ze swoją matką, prababcią, postanowiły czas pandemii przeczekać pożytecznie dzięki mediom społecznościowym. Na Facebooku jest to grupa, która liczy 53 osoby. Polecają sobie różne podcasty, wymieniają się doświadczeniami, polecają sobie książki, filmy. Staramy się ze wszystkich sił nie stracić siebie z oczu. No dużo śmiechu, dużo zabawy, ale również 20 osób na WhatsAppie. Czyli internet jest dla seniorów zbawieniem chyba teraz. Codziennie. Między 10 a 11 i w okolicach 15 pijemy. No właśnie, tak, co pijecie? Pijemy kawę lub herbatę, ale niekoniecznie. Wieczorami też namawiamy się czasem na kieliszeczek czegoś innego, ale cały czas coś wrze. Lubisz jeździć do babci? Tak, bo jest fajna. A co robicie z babcią? Idziemy nad jezioro. A daje słodycze? Tak. Babcia kojarzy mi się ze smakami, przepysznymi smakami. Genialny babcia robiła sernik na zimno. A na drugim biegunie nietypowych babci jedna z młodszych, babcia Janka. Lat 44. Która przyznaje się, że ciągle jeszcze słucha głośnej muzyki. Punkowej może nie aż tak, chociaż jeszcze mi się zdarza, ale rockowej na pewno. Niektóre kobiety nie pozwalają swoim wnukom mówić do siebie babciu. Ja się w ogóle tego nie wstydzę. Mam dystans i potrafię się bawić tak samo jak takie trzylatki, czyli chowanego, bieganie i zabawa na całego. Bez babci się nie da żyć po prostu. No właśnie, bo widzę, że pani z wnukiem spaceruje tak, dzisiaj od rana tak, w dzień babci, tak? Tak, 2 latka i 3 miesiące. Czyli babcia szczęśliwa. Bardzo. Takie nasze szczęście tutaj. Życie po prostu jest piękne. Wszystkiego naj oraz zdrowia, ale wnuki i wnuczki niech nie zapominają, że po dniu babci jest jeszcze jedno ważne święto. Dzień dziadka. No ale to jutro. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. I'm Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you. Się formacja, której właśnie słuchaliśmy. 22 minuty po godzinie 18. Jeśli ktoś uwielbia zimę, no to na pewno jest rozczarowany tym, co się dzieje. W pogodzie znów anomalie. Mamy styczeń i mamy odwilż. W gąszczu miejskich ulic może być to nawet niebezpieczne, co sprawdzał Tomasz Spicyn. Bestia ze wschodu przyszła, popruszyła śniegiem i poszła, a my zostaliśmy z odwilżą. Mówi dr Mateusz Dobek z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS. No, jeżeli się trafił, prawda, tydzień śniegu, to była to sensacja prawie, że jak w Hiszpanii już teraz obserwowana. Ja myślę, że powoli możemy się przyzwyczajać do takich zim właśnie. Pod nogami kałuże na leniwie odśnieżonych chodnikach, a z balkonów i dachów na przechodniów spadają bryły mokrego śniegu. Śnieg czy... To nie jest śmieszne dostać taką czapą śniegu. Nie pomyślałam nawet o tym, bo myślę o tym, że jak mi jest gorąco. Aha, że spadnie. No czasami, jak są duże sople. No może jest trochę strach, ale człowiek tak nie myśli, że spadnie. No coś widać, że może to dla jakiejś starszej babci stwarzać zagrożenie. Jeżeli jest w ogóle możliwość, jeżeli samochody nie parkują zbytnio na chodniku, to zachować odległość z 1,5 metra. Od ściany 1,5 metra, żeby z dachu coś nam na głowę nie poleciało. Ale obywatel nie musi chodzić 2 metry od ściany, bo na lecący z dachu śnieg może się poskarżyć Straży Miejskiej, mówi jej rzecznik Robert Gogola. W przypadku, jeżeli istnieje taka potrzeba, taśmujemy taki teren przed dostępnością osób postronnych. W sytuacji, jeżeli zarządca bądź administrator budynku nie wywiąże się z obowiązku usunięcia nawisów śnieżnych bądź sopli lodowych, informujemy o tym stanie nadzór budowlany. Nieodśnieżenie dachu to przestępstwo, jednak od lat nie skierowano do sądu żadnego wniosku o ukaranie, mówi radca prawny z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Paweł Kwiecień. Nie przypominam sobie, żeby taki wniosek przez nas był kierowany, bądź też przez prokuraturę do sądu. Jeśli chodzi o nadzór budowlany, no to w tym roku na pewno mamy łagodną zimę, która nie nastręcza nam dużo obowiązków. W poprzednich latach również bestia ze wschodu odeszła. Nie, no okropnie, a było tak fajnie, mroźno, przyjemnie, a teraz jest za ciepło. No niestety klimat się zmienił strasznie. Tydzień mrozów to niestety jest troszeczkę za mało. Do takiej zimy trzeba się przyzwyczaić, chociaż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, mówi dr Mateusz Dobek. Tutaj należy oczywiście pamiętać o tym, że nasz klimat nadal jest no, klimatem umiarkowanym przejściowym, więc możemy mieć poszczególne zimy czy sezony zimowe, no bardzo różne. Równie dobrze może nas taka czekać za rok w kolejnych latach, a jeszcze oczywiście i w tym sezonie, na przykład luty jeszcze może być, no, takim powiedzmy typowo zimowym miesiącem. I jeśli napłyną masy powietrza z północy i wschodu, to sanki mogą się jeszcze przydać. Klimat umiarkowany, przejściowy. Trochę tego, albo w te, albo we w te, albo właściwie nie wiadomo w którą stronę. No mógłby się ten klimat zdecydować wreszcie na coś. 25 po 18. R.E.M. Oh, life is bigger. It's bigger. Chyba największy przebój zespołu R.E.M. Losing My Religion. Na zegarze 18.30.

nazwisko. To czytany głos to szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Podsiadło. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty, godzina 19. Przechodzimy do ekonomii. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. A zaczynamy od rekordowego wzrostu wynagrodzeń. Jak podał GUS, w grudniu pensje w średnich i dużych firmach wzrosły o 6,6%. W tym samym czasie zatrudnienie spadło o 1%, a my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Pandemia nie odbiła się na razie negatywnie na finansach emerytów, którzy w ten rok wchodzą z zadłużeniem niższym o ponad 100 milionów złotych niż 12 miesięcy temu. Przyczyniło się do tego kilka czynników, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Po pierwsze, pandemia nie mogła wpłynąć znacząco na spadek miesięcznych przychodów seniorów, ponieważ wypłatę emerytury, która podlega jeszcze waloryzacji, mają zagwarantowaną niezależnie od sytuacji. Po drugie, w 2020 roku do wszystkich seniorów trafiła również tak zwana trzynastka, czyli dodatkowe świadczenie, które będzie kontynuowane w kolejnych latach. Nie bez znaczenia był także fakt, że jako główna grupa zagrożonych zarażeniem znacznie ograniczyli wyjścia z domu, a co za tym idzie również wydatki. Mimo że ogólne liczby dłużników i zobowiązań spadły, niepokoić może to, że statystyczny senior zalega ze spłatą na kwotę ponad 18 tysięcy złotych, a to więcej niż przed rokiem. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwóch przedsiębiorców startujących w przetargu ogłoszonym przez gminę Tarnobrzeg. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, ustalili oni, że zostanie wybrana droższa oferta jednego z nich. Kiedy okazało się, że ich oferty są dwiema najkorzystniejszymi, zwycięzca przetargu zrezygnował z podpisania umowy, w wyniku czego gmina wybrała propozycję drugiego uczestnika zmowy, wartą prawie 315 tysięcy złotych więcej. Ustaliliśmy, że było to działanie uzgodnione przez przedsiębiorców. Poszkodowany w tej sprawie został organizator przetargu, czyli gmina Tarnobrzeg, ale pośrednio także podatnicy. Czwartek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje 3,73 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,21, a kurs funta brytyjskiego to 5,12 zł. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. GUS podał dziś dane z rynku pracy grudniowe. Zacznijmy może od wynagrodzeń, bo tutaj padł rekord. W średnich i dużych firmach w grudniu przeciętna płaca wyniosła 5973,75 zł brutto dokładnie. Ten wzrost wyniósł 6,6%. Czy to dla pana jako ekonomisty było duże zaskoczenie? Myślę, że nie tylko mnie zaskoczył. Tak naprawdę scenariusz, jaki był obstawiany na grudzień na rynku pracy, to było coś w kontekście hibernacji tego rynku pracy, czyli mamy wprowadzane różnego rodzaju obostrzenia, coraz większe, nawet na koniec grudnia bardziej pod lockdown. I tak jak ekonomiści spodziewali się dynamiki na rynku pracy, no to bardziej ona oscylowała w okolicach 5, a na pewno nie 6,6%. W związku z tym odczyt należy uznać za bardzo dobry. Oczywiście kilka czynników mogło się na to złożyć. Jeden uwzględniany przez ekonomistów, czyli to, że w grudniu była wyraźnie większa liczba dni roboczych. Jeden dzień nam doskoczył ze względu na dodatkową niedzielę handlową. Natomiast ta wartość nie oddaje tylko i wyłącznie tego efektu. No i tutaj trzeba szukać innych źródeł. Może premia w górnictwie była wyraźnie większa. Może pojawiły się problemy w niektórych branżach ze znalezieniem pracowników, bo część osób trafiło na kwarantannę. A może wynika to z tego, że w niektórych branżach usługowych, które były zamykane albo zostały zamknięte, te niższe wynagrodzenia zostały z tej próby GUS-owskiej wyparte przez przemysł, który wciąż funkcjonuje i oferuje dość solidne wynagrodzenia, tym bardziej, że tam się szuka pracowników. Oczywiście jak zawsze co miesiąc przekonamy się, jak GUS w pełni opublikuje wszystkie dynamiki wynagrodzeń po poszczególnych sektorach gospodarki. Ale też grudzień zazwyczaj jest taki wyjątkowy, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo przecież poprzedni rekord też padł w grudniu 2019 roku. Jak zatem to wytłumaczyć? Grudnie rzeczywiście to są rekordowe miesiące, ale tutaj akurat wytłumaczenie jest jedno, to jest barbórka. To jest coś, co się powtarza co roku. 4 grudnia mamy Święto Górników i premie, które są im wypłacane co roku, one wyraźnie podbijają wynagrodzenia. Niczego innego się nie można spodziewać także po 2021, że ten grudzień także będzie wyjątkowo z punktu widzenia całej gospodarki hojny, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia. Dynamika wzrostu płac zbliżyła się już, można powiedzieć, do tych wartości sprzed pandemii. Inaczej było, jeśli chodzi o zatrudnienie, bo ono w grudniu spadło w skali roku o 1%. Tak, spadło, ale tutaj też ta sytuacja nie jest, można powiedzieć, aż tak zła. Grudzień to taki miesiąc, w którym zaostrzały się różnego rodzaju restrykcje ze strony rządu i to powinno raczej powodować, że zatrudnienie wyhamuje. Tymczasem z miesiąca na miesiąc ono wzrosło o 0,2% i minus 1% to na tym tle nie jest taka zła wartość. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia.